یا نبی اللہ، نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے تھے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں گر گئی جائے تو میں ان سے کیوں کہوں اب تو پائے شاہی کو اور مجھ سا بھی مند ہوگا کہا تیرے اپنوں کا رب لگا کہے تو جانا کیا مجھ سے بڑے بڑے حقدار ہے بچا لو یار رسول یا یار اللہ بچا لو مانگنے والا تیرا نہیں سن گا ہی نہیں مانگنے والا تیرا خدا کا ہے بچا لو Thank you. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف چودہ سو تیس سن ہجری ماہ ذوالحجہ کی آج دوسری شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا عصب معبول سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعہ رات کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاد حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ ربانی

الله هو